Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tunakuletea somo la 30. Usemi wa msingi kwa hii leo ni Mou sukoshi shashin o toritai desu. Yani, ningependa kupiga picha zaidi kidogo. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna pamoja na Sakura na binamu yake Kenta wanapiga picha kwenye sehemu nzuri ya kuona mlima Fuji. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 30. Ah, ame da. Isoide kaerimashou. Chotto matte kudasai. もう少し写真を撮りたいです。 雨に濡れたら風邪をひくよ。 Ebu ni kupe maelezo kuhusiana na mazungumzo hayo. Sakura anasema. A,雨だ。 あ、mvua imeanza kunyesha. A, inaonyesha mshangao. 雨。 ni mvua. だ。 ni namna ya kawaida ya kumalizia sentensi. Katika mazungumzo ya somo lililopita, Kenta alisema ikiwa kasagumo au wingu mfano wa kofia litatanda juu ya mlima Fuji ni dalili ya mvua kunyesha. Kweli kumeanza kunyesha. Ndiyo, sasa tukumbuke baadhi ya maneno yanayohusiana na hali ya hewa. Hali yenye jua ni hare. Mawingu ni kumori. Theluji ni yuki. Isoide kaerimashou. Yani, turudi haraka. Isoide. Ni vitenzi vya umbo la te la isogimasu. Yani kufanya haraka. Kaerimashou. Ni turudi. Kaerimasu. Ni kurudi. Sehemu ya masu ikibadilishwa na kuwa masho ni usemi unaotumika kupendekeza kufanya jambo fulani pamoja. Katika somo la 16 ulijifunza ya kwamba kwa kutumia vitenzi vya umbo la te unaweza kuelezea baadhi ya vitendo vinavyofuatana. Je, isoide pia inatumika katika muktadha huu? Kimsingi unaweza kusema ndiyo, lakini kuna tofauti kidogo katika maana yake. Katika somo la 16, tendo moja lilifuata lingine. Hapa, vitendo viwili vinatokea kwa wakati mmoja, yani unarudi ukiwa na haraka. Sio eti unaharakisha na baada ya hapo unarudi. Katika muktadha huu unaweza kutumia umbo la te kuonyesha vile unavyofanya kitendo kinachofuata. Turudi tena katika mazungumzo ya leo. Anna anasema. Chotto matte kudasai. Yani subiri kidogo tafadhali. Chotto ni kidogo. Matte ni umbo la te la kitenzi machimasu. Yani kusubiri. Ikiwa utaongeza kudasai, yani tafadhali baada ya umbo la te, unaweza kuelezea ombi la kitu fulani. Mou sukoshi shashin o toritai desu. Ningependa kupiga picha zaidi kidogo. Huu ndio usemi wa msingi kwenye somo la leo. Mou sukoshi ni zaidi kidogo. Sukoshi inamaanisha kidogo. Ni ya kiungua na zaidi ukilinganisha na choto, ambayo ina maana sawa na hiyo. Shashin ni picha. O inaonyesha mtendwa. Toritai ni kutaka kupiga picha. Kupiga ni torimasu. Ukibadilisha mas iliyopo kwenye torimasu na kuipeleka katika umbo la tai, unapata toritai, yani kutaka kupiga picha. Kwa kubadilisha umbo la kitenzi la mas na kwa umbo la tai, unaweza kuelezea unachotaka kufanya. Ikiwa utaongeza desu baada ya tai, sentensi inakuwa ya kiungwana. Anna hataki kuondoka. Kenta ana wasiwasi juu yake na anasema ame ni nuretara kaze o hiku yo. Yani, ikiwa utanyeshewa, unaweza kupata homa. Ame ni mvua. Ni inaonyesha sababu. Inaonyesha kwamba mvua ndiyo sababu itakayokufanya uloe. Nuretara. Ukiloa, inajumuisha nureta. Umbo la ta la nuremasu. Yani kuloa na ra. Umbo la ta na ra, tara kwa pamoja yanaelezea sharti. Nuretara, utakapoloa ni kauli ya kuonyesha dhana. Kaze ni homa. O inaonyesha mtendwa. Hiku ni ombo la kikamusi la hikimasu, kupata homa. Yo unaweza kuiweka mwisho wa sentensi unapomwambia msikilizaji kitu ambacho hakifahamu. Pia unaweza kutumia unapompa mtu ushauri au ikiwa unataka anayekusikiliza jitahadhari, kama ilivyo katika somo la leo. Sasa sikiliza tena mazungumzo ya somo la 30. Ah, ame da. Isoide kaerimashou. Chotto matte kudasai. Mou sukoshi shashin o toritai desu. Ame ni nuretara kaze o hiku yo. Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Kane Tokunaga, atakayetufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo umejifunza ya kwamba tara inaashiria sharti. Katika somo la 29 ulijifunza ya kwamba to, ambayo pia inaashiria sharti, tofauti iko wapi? Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga oshiemashou. Anasema tara na to zote mbili zinaonyesha sharti. Ikiwa kitu kitatokea kutokana na sharti fulani, unatumia tara au to kuashiria sharti hilo. Lakini utumiaji wa to unakuwa wa kiwango kidogo kilinganishwa na wa tara. Unatumia to unapoashiria ya kwamba katika sharti fulani kuna kitu ambacho lazima kitokee, kiwe ni sheria ya maumbile au desturi na kadhalika. Kwa mfano, unapotaka kusema ikiwa utabonyeza swichi taa itawaka, hapa to inaunganisha sharti unapobonyeza swichi. Oshimasu. Na matokeo yake taa itawaka. Tsukimasu. Kwa hiyo unapotumia to unasema osu to tsukimasu. Katika muktadha huu pia unaweza kutumia tara na ukasema oshitara tsukimasu. Kwa upande mwingine, uwezi kutumia to ikiwa unaelezea nia yako baada ya kuonyesha sharti fulani. Pia utahitajika kutumia tara unapomwalika mtu kufanya jambo fulani au unapoelezea ombi ama matumaini. Kwa hiyo unatumia tara kwenye sentensi kama vile ame ga futtara kaerimashou. Ikiwa kutanyesha, turudi. Tara inaweza kutumiwa kwenye aina nyingi ya muktadha ukilinganisha na to. Kwa hiyo, ikiwa huna uhakika ni ipi itakayokufaa zaidi, ni vizuri utumie tara. Na sasa ni ikona ya tanakali sauti. Bila shaka hiyo ni ngurumo ya radi, au sio? Ndiyo, kwa Kijapani unaielezea kama goro goro. Goro goro pia hutumiwa kuelezea kitu kizito kinavyobingirika. Kisha ni sauti gani inayoashiriwa na neno lifuatalo? Koro koro. Ni mlio wa ndege? Hapana. Koro koro inaelezea jinsi kitu kidogo na chepesi kinavyobingirika. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya ana. Yuo. Nimesikia ya kwamba kuna misemo mingi nchini Japani inayoangazia hali ya hewa. Mifano ikiwa wakati wa machweo kupendeza, siku inayofuata hali ya hewa itakuwa nzuri. Au ikiwa kuna upinde wa mvua asubuhi, kutanyesha. Bila shaka umefurahia somo la 30. Katika kipindi kijacho, Ana atamtembelea bibi yake Sakura. Usikose kujumuika nasi.